Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής στο στούντιο του The Press Project μαζί με τον Βασίλη Μίντικα και τη Ζωή Παπαδοπούλου. Ευχόμαστε καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Καλή εβδομαδούλα. Ευχόμαστε. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη. Κι εγώ. Κι εγώ. Εγώ συγγνώμη για όλα. Για όλα, για όλα. Αν αδικήσαμε κάποιους αντιπάλους. Αν στεναχωρήσαμε κάποιον στο chat. Mm-hmm. Κάποιους συστημικούς δημοσιογράφους που την ώρα που έκαναν τη δουλειά τους μπορεί εμείς να μιλήσαμε με έναν τρόπο πιο απότομο, να παρεξηγήσαμε τις προθέσεις τους. Συγγνώμη και από αυτούς. Τον Αντώνη Σαμαρά. Τον Αντώνη Σαμαρά. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κάθε άνθρωπο που έχουμε κρίνει σε αυτή την εκπομπή, ίσως πολύ αυστηρά, νιώθουμε μερικές φορές ότι πρέπει να φερθούμε με αυστηρότητα πρώτα στον εαυτό μας, Θάνο. Mm-hmm. Πρώτα στον εαυτό μας, το τονίζω αυτό, και μετά στους άλλους. Mm-hmm. Οπότε, συγγνώμη από όλους μας τους αντιπάλους. Συγγνώμη. Συγγνώμη από τα συστημικά μέσα. Mm-hmm. Συγγνώμη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και... από όλους, από όλους. Mm-hmm. Άδωνο Γεωργιάδη, Ευάγγελο Βενιζέλο, συγγνώμη. Μια τέλειο τη συγγνώμη. Αν ρωτάτε τώρα τι έχει συμβεί, ακούσαμε Αλέξη Τσίπρα. Μα ρωτάνε εδώ πέρα. Τι έγινε. Γιατί ακούσαμε. Ακούσαμε Αλέξη Τσίπρα. Που είχε αυτήν την μόνιμη, θα έλεγα, διάθεση μετάνοιας. Την έχει εδώ και χρόνια αυτή τη διάθεση μετάνοιας ο Αλέξης Τσίπρας, τη βγάζει. Ας του πει κάποιος ότι το καταλάβαμε. Φτάνει. Δεν χρειάζεται Αλέξη μου, το έχουμε καταλάβει. Δεν ήτανε για παραπάνω. Και τόσο που έγινε, από λάθος ήτανε. Το έχουμε καταλάβει, δεν χρειάζεται άλλο πια. Δηλαδή, εμάς μας εκνευρίζει να το ακούμε και οι άλλοι δεν ενδιαφέρονται. Γιατί έχει γίνει η δουλίτσα. Οπότε, ας του το εξηγήσει κάποιος. Η Λαμπρινή Θωμά αυτή τη στιγμή έχουμε στο chat της Φάρμας των Ζώων. Λαμπρινή Θωμά που εύχεται καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Λαμπρινή. Πάρα πολύ σημαντικό. Με συγχωρείτε που διακόπτω, αλλά όταν μπαίνει η Λαμπρινή Θωμά στο chat για να ευχηθεί καλή εβδομάδα, καταλαβαίνετε ότι αυτό και το εικοσαρούμπα, το εικοσαρούμπι, η εικοσαρούμπα που έπεσε νωρίτερα. Πού τι, να την. Τζι, Μάρα. Επειδή ο Γραμμένος και η μπάντα τάσπασαν χθες τα Χανιά, 20 συνεισφορές στο 099 και 20 λεπτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάνει συναυλιάρες ο Γραμμένος, παίρνουμε εμείς λεφτά. Πολύ ωραίο είναι αυτό το deal. Μου ζητάει μετά. Μου ζητάει. Όταν μπαίνουν έτσι λεφτά, μου ζητάει ένα ποσοστό. Μου έχει πει ένα 30%. Παιδιά, θα τα δούμε όλα. Και συγγνώμη και για την αργοπορία. Αυτό δεν το έχω πει ποτέ, δεν θα το πω. Αυτό θα εξακολουθήσω να βρίζω μέχρι να με πάρουν. 4 σηκωτώ από εδώ πέρα με κάσα από το μικρόφωνο που θα αφήσω την ψυχή μου όπως ο Μολιέρος πάνω στη θεατρική σκηνή, εγώ πάνω στο μικρόφωνο της Φάρμας των Ζώων και πάλι θα βρίσω τον κόσμο που λέει γιατί αρχίσαμε και 10. Από ποιο ζήτησε συγγνώμη? Δήλωσε ότι ήταν ατυχής η διαχείριση στην υπόθεση Νοβάρτης και στον διαγωνισμό για τα τηλεοπτικά κανάλια. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με Τσίπρα. Να δούμε το απόσπασμα. Το πρώτο, έχουμε δύο αποσπάσματα Αλέξη Τσίπρα. Το πρώτο είναι κάπου στο μισό. Κανάλια Νοβάρτης. Δικό σας ρόλος ποιος ήταν? Είπατε, κάνατε έτσι μια light αυτοκριτική. Ας πούμε, εγώ θα έλεγα ότι το μάτι είναι τα δικά σας τέμπη. Ότι η Νοβάρτης είναι μια light εκδοχή του σημερινού σκανδάλου των υποκλοπών. Η διαδικασία διοδότησης των καναλιών είναι η δική σας λίστα πέτσα. Η Μόρια είναι η αντίστοιχη πύλος σήμερα. Εσείς δεν έχετε ενοχές, ας πούμε, για τις επιδόσεις σας στο κράτος δικαίου? Θεωρείτε ότι όλα ήταν τέλεια επί των ημερών σας? Σίγουρα δεν ήταν όλα τέλεια. Αλλά μιας και αναφέρεστε σε αυτά τα ζητήματα, ξέρετε κάτι, νομίζω ότι καλό είναι να τα δούμε μέσα από την διάσταση, την ιστορική. Εγώ δεν έχω παρά να παραδεχτώ ότι στην υπόθεση Νοβάρτης και στην υπόθεση της αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών η διαχείριση που κάναμε ήταν ατυχής. Και είμαι απογοητευμένος γι' αυτό, διότι οι προθέσεις μας ήταν ακριβώς οι αντίθετες από το κλίμα το οποίο εκπέμφθηκε εκείνη την περίοδο. Πάντα οι προθέσεις. Όχι πάντα. Η αριστερά κρίνεται πάρα πολύ αυστηρά. Η αριστερά κρίνεται πάρα πολύ αυστηρά και ορθώς κρίνεται πάρα πολύ αυστηρά. Και η δική μου κυβέρνηση κρίθηκε πολύ πιο αυστηρά από όσο κρίνεται στο δημόσιο λόγο η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι πράγματι, εκ του αποτελέσματος, η διαχείριση που κάναμε σε αυτές τις δύο περιπτώσεις ήταν ατυχής. διότι η πρόθεσή μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα ευνομούμενο πλαίσιο στη λειτουργία του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου και καταλήξαμε τελικά, μέσα και από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, να έχουμε τα ίδια και χειρότερα. Και στο τέλος, χωρίς κανένα κέρδος, παρά μονάχα με πολιτικό κόστος για την τότε κυβέρνηση. Και στην υπόθεση Νοβάρτης επίσης, με ένα τεράστιο σκάνδαλο, με την πιθανή επιλογή κάποιων πολιτικών προσώπων, και η πρόθεσή μας να μην παρέμβουμε σε αυτό το σκάνδαλο, να το αποδώσουμε στη δικαιοσύνη, μας οδήγησε σε χειρισμούς που έδιναν την εντύπωση ότι βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι ανθρώπους που πιθανότατα να είχαν εμπλοκή, ανθρώπους που ήταν βέβαιο σχεδόν ότι δεν είχαν καμία εμπλοκή. Και να δημιουργήσουμε περισσότερους εχθρούς, σε μια περίοδο μάλιστα όπου χρειαζόμασταν συμμάχους για να προχωρήσουμε σε μια πολιτική επιλογή η οποία ήταν εξαιρετικά θαραλέα και κρίσιμη και προσοδοφόρα για τη χώρα, που ήταν η επίλυση της χρόνιας διαφοράς μας με τους βόρειους γειτονές μας, τη Βόρεια Μακεδονία. Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία, αλλά νομίζω ότι ότι υπήρξαν λάθη στους χειρισμούς μας, αλλά νομίζω ότι δεν είναι δόκιμες οι συγκρίσεις που κάνετε. Ζητάμε πάρα πολύ συγγνώμη που χρειάστηκε να ακούσετε αυτό το βίντεο. Πώς το ακούσατε, γιατί... χαμηλά. Ναι. Το είχαμε πει τίδες χαμηλά, γιατί σας λυπηθήκαμε. Συγγνώμη και γι' αυτό. Ναι. Επίσης, όσοι γράψαν, κάντε κάτι για τον ήχο μπλοκ. Γιατί εμείς δεν είμαστε Τσίπρας εδώ πέρα, να ζητάμε συγγνώμη όλη την ώρα. Ο Αλέξης Τσίπρας, παρόλα αυτά, έχει αυτή την καταπληκτική ιδιότητα να είναι υπερήφανος για τα μόνα πράγματα για τα οποία θα έπρεπε να ζητάει συγγνώμη και να ζητάει συγγνώμη για αυτά για τα οποία θα έπρεπε να είναι υπερήφανος. Δηλαδή, αυτό είναι χειρότερο από την Κολοτούμπα. Η Κολοτούμπα έχει μια... Τέλος πάντων, δεν μπορώ να τη δικαιολογήσω με οποιονδήποτε τρόπο πολιτικά ή έστω με οποιονδήποτε τρόπο με τον οποίο να συμφωνώ εγώ, αλλά καταλαβαίνω ότι μια ευφυής τρίπλα της Κολοτούμπας είναι αυτή που εξέφρασε ευφυώς ο Νάσος Ηλιόπουλος. Ιτηθήκαμε. Αυτό μπάζει από χίλιες μεριές, γιατί ιτήθηκες μεν, αλλά στη συνέχεια την ακολούθησε αυτή την πολιτική, έχοντας σταματήσει να λες «μα τι να κάνω, μας εκβιάζουν» ή κάτι τέτοια. Θυμάστε ότι από ένα σημείο και μετά η ρητορική περί εκβιασμού είχε υποχωρήσει. Αλλά εδώ, στον Αλέξη Τσίπρα, τα πράγματα είναι ακόμη πιο εξωφρενικά. Δηλαδή, μιλάει, έχει δίπλα του, ρωτάτε ποια είναι αυτή η δημοσιογράφος. Είναι πολύ γνωστή η δημοσιογράφος, είναι η δημοσιογράφος της Καθημερινής, Ξένια Κουνελάκη. Η οποία βάζει σε ένα τσουβάλι, είναι βασικά όλη η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας. Ότι έλα μωρέ που θα μας μιλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για την πύλο που έχει τη Μόρια, έλα που θα μας μιλήσει τώρα για τη λίστα Πέτσα που έχει τον νόμο Παπά, έλα που θα μας, που θα μας μιλήσει για, για το κράτος δικαίου που είχε το σκάνδαλο Νοβάρτης. Και τι κάνει ο άλλος, ο Θεός, ο μεγάλος παίχτης, αυτός ο μάγος της επικοινωνίας και της πολιτικής, ο Αλέξης Τσίπρας? Ζητάει συγγνώμη για την Νοβάρτης. Ζητάει συγγνώμη για την Νοβάρτης και λέει, είδαμε μετά ότι αυτό το ακολούθησε και ο Κοντονής, ο οποίος βγήκε αυτός και είπε πω τι κάναμε τώρα, ανακατέψαμε τους άλλους. Και λες, κάτσε ρε φίλε τώρα. Είχες άδικο για την Νοβάρτης. Δεν υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης, δεν υπήρξε συγκάλυψη. Δεν υπάρχουν πρόσωπα πολιτικά. Δεν έχουν αποζημιωθεί. Δεν έχουν ληφθεί αποζημιώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφορά μόνο γιατρούς, όπως είπε ο Κοντονής αυτό. Κοροϊδευόμαστε. Δεν βρέθηκαν ποσά στους λογαριασμούς τους από πεθερές και από αδιευκρίνιστες πηγές. Εσύ αυτό που έχεις να πεις ως πρώην πρωθυπουργός είναι ότι ζητάς συγγνώμη που δεν το χειρίστηκες καλά. Και πες ότι μέσα σε αυτό πράγματι έχεις κάνει ένα λάθος. Πες ότι έκανες, ότι ανέδειξες αυτό το σκάνδαλο και θα έπρεπε, ξέρω εγώ, τι να πω, ρε παιδί μου, να μην έχεις συμπεριλάβει τον πικραμένο. Δεν ξέρω τι μπορεί να θεωρεί κανείς ότι είναι λάθος αυτό. Θεωρείς ποτέ ότι είναι λογικό να σε ρωτάνε, να κάνουν αυτό το συμψηφισμό τώρα με τη Νέα Δημοκρατία που δεν έχει μείνει τίποτε όρθιο στο κράτος δικαίου και εσύ να λες συγγνώμη για την Νοβάρτης? Και μιλάει τώρα για την πύλο. Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τεράστια ευθύνη για τη Μόρια. Προφανώς έχει τεράστια ευθύνη. Και μάλιστα ο λόγος για τον οποίο είχαμε κάνει μια πολύ κακή συνέντευξη τότε με τον Υπουργό, με τον κύριο Μουζάλα στο The Press Project, ήταν ακριβώς ότι ξεκίνησα λέγοντας ότι τι ζητά συγγνώμη από το δένδια. Σου φάνηκε καλή ιδέα δηλαδή να είσαι αυτό που περίμενε ο κόσμος να είναι η πρώτη φορά αριστερά και αναλαμβάνοντας το Υπουργείο να ξεκινήσει με το καλημέρα να πει συγγνώμη στο δένδια. Προφανώς δεν μπορείς να αθωώσεις τον ΣΥΡΙΖΑ για τη Μόρια, για τους νεκρούς από το κρύο στη Μόρια, όχι γενικώς και αορίστως για τις κακές συνθήκες στη Μόρια. Συζητάμε τώρα ότι είναι κάτι το οποίο, αν παρακολουθήσετε τη συνέντευξη με την Εφηδούση, θα καταλάβατε, θα πήρατε μια γεύση έτσι, του πόσο βάρβαρο ήταν αυτό. Αλλά είσαι ο ΣΥΡΙΖΑ και είσαι ο πρωθυπουργός που μπόρεσε να φέρει το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και ζητά συγγνώμη για το προσφυγικό από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν σου πέρασε από το νου να πεις τη λέξη επαναπροωθήσεις. Δεν σου πέρασε από το νου να πεις πόσοι εκατοντάδες άνθρωποι πνίγηκαν στο ναυάγιο της Πύλου με ευθύνη του λιμενικού και σκέφτηκες να απολογηθείς πάλι. Ναι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω τι προσπαθεί να κάνει. Είναι χρόνιο αυτό που κάνει ο πρώην πρωθυπουργός. Είναι μια ατέλειωτη δήλωση μετανοίας. Εγώ έτσι θα το... Αυτό θα έβαζα τίτλο. Μια συνεχής δήλωση μετανοίας, μετανοίας, Κωνσταντίνε. Μετανοίας. Μετανοίας, με μορφωμένος. Εγώ έχω βγάλει σχολαρχείο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, συνεχιζόμενο, μονίμως, αυταπάτες. Και τώρα με την Οβάρτης, μια ατυχής διαχείριση που μετά όμως, γιατί ήταν ατυχής η διαχείριση, αλλά δεν λες και για το υπόλοιπο του κομματιού, δεν λες για το πώς η Νέα Δημοκρατία διαχειρίστηκε και όλο το σκάνδαλο με τη δίθεν σκευωρία και οδηγήθηκαν οι άνθρωποι που κλήθηκαν να το ερευνήσουν, οδηγήθηκαν στο ειδικό δικαστήριο. Δεν το βάζεις αυτό το κομμάτι, δεν μένεις μόνο στο επικοινωνιακό. Όταν αναφέρεις μόνο το επικοινωνιακό, ξέρεις πάρα πολύ καλά το τι θα παίξει ως τίτλο την επόμενη μέρα. Και ειδικά το κομμάτι με τις άδειες. Αυτό λέει σε εκείνο το σημείο ότι ήταν ατυχής ο χειρισμός της αδειοδότησης των καναλιών, παρά τις προθέσεις μας να δημιουργήσουμε ένα ευνομούμενο πλαίσιο, καταλήξαμε τελικά μέσα από την απόφαση του ΣΤΕ να έχουμε τα ίδια και χειρότερα, με τεράστιο πολιτικό κόστος, χωρίς κέρδος. Τι θα ήταν κέρδος εδώ? Να σε λιβανίζουν τα κανάλια? Ποτέ δεν σε λιβάνιζαν τα κανάλια. Όλο το επιχείρημα για τις τηλεοπτικές άδειες δεν ήταν προφανώς με το να ελέγξεις την πολυφωνία και την ενημέρωση. Έβαλες συγκεκριμένα, έβαλες μια δόση 3,5 εκατομμυρίων με τη δεύτερη και ο σκοπός ήταν να πληρώσουν για πρώτη φορά αυτοί που είχαν τις άδειες. Αυτό το έκανες. Υπήρχαν άλλα προβλήματα, αλλά εσένα ο στόχος ήταν αυτός και αυτό συνέβη. Δεν συνέβη. Συνέβη εντωμεταξύ μειώνοντας τον ειδικό φόρο διαφήμισης από το μνημόνιο και τέλος πάντων υπάρχουν πάρα πολλά να κάνεις κριτική σε ζητήματα για το πόσο πλήρωσαν τελικά οι καναλάρχες. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί να ακυρώσεις μια κάποια προσπάθεια της τότε κυβέρνησής σου ώστε να μπει για μια φορά μια τάξη. Δηλαδή τι περίμενες, θα τους έλεγες, τι κανόνες θα τους έβαζες? Ότι κάναμε εχθρούς ρε φίλε. Τι τους ψηφίσανε, τόσος κόσμος τον ψήφισε για αριστερό. Άμα σε ψηφίζαμε για να μην κάνεις εχθρούς, θα καθόμασταν με τους άλλους που δεν ήταν οι εχθροί, ήταν φίλοι του συστήματος. Ζητάς συγγνώμη που έκανες εχθρούς? Δηλαδή πραγματικά αναρωτιέσαι, το ρωτάτε παιδιά και μου φαίνεται πάρα πολύ λογικό που ρωτάτε αυτή η συγγνώμη τώρα σε ποιον απευθύνεται και τι νόημα μπορεί να έχει. Και πραγματικά εγώ το νιώθω ειλικρινά ότι η αστική τάξη, αυτό που ονομάζουμε κάπως χαλαρά αστική τάξη, ας πούμε οι άνθρωποι που έχουν συνηθίσει να είναι οι τσιφλικάδες του τόπου, δεν θα συγχωρήσουν ποτέ την περίοδο της αβεβαιότητας, τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Αυτή, τη μόνη για την οποία απολογείται, τη μόνη κατά την οποία παρήχθη πολιτική, τη μόνη περίοδο κατά την οποία οι πολιτικοί ηγέτες της χώρας, ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί του, όντως προσπαθούσαν κάτι να κάνουν. Τώρα αν ήταν καταδικασμένο και αυτά, εγώ αυτή την ανάλυση έχω. Αλλά δεν έχει σημασία. Είναι η μόνη περίοδος κατά την οποία δεν είχαμε υπαγορευμένη οικονομική πολιτική και πράγματι κινούμασταν σε ένα πεδίο αβεβαιότητας. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό δεν θα του το συγχωρήσουν ποτέ. Αλλά είναι τρομερή η δουλικότητα με την οποία ο άλλος επιστρέφει σε αυτό και επιστρέφει για να πει ότι, ξέρετε κάτι, τη μία στιγμή που δεν ξέρατε αν το παιχνίδι είναι δικό σας και που δεν μου τη συγχωρείτε ποτέ, θα σας ζητώ για πάντα να με συγχωρήσετε. Όσα χρόνια και να περάσουν, εγώ θα επιστρέφω σε εκείνη τη στιγμή και θα σας λέω συγγνώμη που σας ανησύχησα. Και με το συμπάθειο αυτό το λέει και η Νέα Αριστερά. Είναι ένα ένα κόμμα το οποίο δεν έχει πάρει ποτέ αποστάσεις από την πολιτική εκείνης της περίοδου. Και εντάξει, συγκρίνοντας με τον Κασελάκη, πάντα αναγνωρίζουμε το που υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους μπορείς να συζητήσεις και να διαφωνήσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει καμία απόσταση από αυτή την πολιτική. Συνεπώς, όταν επιστρέφεις σε αυτά, πρέπει να καταλάβουμε τι ήθελες. Τα έλεγες από λάθος. Να δούμε λίγο το βίντεο για τα μνημόνια. Δεν θα ακουστεί πάρα πολύ χαμηλά, Κωνσταντίνε. Θα το μεταφέρουμε. Λοιπόν, έχουμε σχολείο που ξεκινάει. Μπορείς απλώς να δυναμώσεις τον ήχο. Δεν είναι τόσο απλό. Λοιπόν. Είναι χαμηλά το βίντεο που ξεκινάει. Είναι από ανέβασμα στο. Δεν θέλω να στεναχωριέσαι. Ναι. Αν συγχωρείτε γι' αυτό. Λοιπόν. Πάμε άλλη μια φορά. Αγαπημένο μου αρχαίο σχολείο. Αδειοδοτήσεις Μόρια και Νοβάρτης διαχειρίστηκαν με το χειρότερο τρόπο του ΣΥΡΙΖΑ, άρα θεωρώ θεμητό να το παραδέχει το Τσίπρας. Αρνήθηκε τη σύγκριση με τον Τσαναδού. Επίσης δεν ζήτησε συγγνώμη, είπε ότι η διαχείριση ήταν ατυχής. Όταν το λες αυτό, είναι καταρχάς, αυτό που λες. Όταν λες πάλι με άλλη μια φορά, δεν κάνεις φίλους εδώ μέσα. Τι πάμε άλλη μια φορά, γιατί μας τα πες και χθες. Είπε όντως ότι η διαχείριση ήταν ατυχής. Δεν βγήκε και είπε συγγνώμη Αντώνη Σαμαρά, συγγνώμη Άδωνη Γεωργιάδη. Εμείς το μεταφέραμε και σατιρίζοντάς το και λίγο. Αυτό είναι σαφές. Αλλά όταν λες ότι πήγα να κάνω ένα διαγωνισμό και τελικά έκανα τα ίδια και χειρότερα, για όλο αυτό το πράγμα που συνέβη με το διαγωνισμό για τα κανάλια, γιατί ζητάς. Δεν είναι απλώς ατυχής η διαχείριση. Είναι σε φάση. Κάναμε λάθος που κάναμε το διαγωνισμό για τα κανάλια. Κοροϊδεύεστε, τα λέτε και τα πιστεύετε τώρα. Είναι ο άλλος πολιτικός και λέει εντάξει, είχα δίκιο, αλλά δεν το έκανα καλά. Και παίζει παντού ότι ο Τσίπρας έχει βάλει την ουρά στα σκέλια και λέει με συγχωρείτε. Είναι αυτός που μπαίνει στο αστυνομικό τμήμα με τρία μαχαίρια στην πλάτη και λέει με συγχωρείτε που σας ενοχλώ τρίτη φορά σήμερα. Και εσείς πάτε τώρα να μας πείτε ότι είναι άλλο να πεις συγγνώμη που το έκανα και άλλο ότι δεν το έκανα καλά. Σοβαρολογούμε. Είσαι πολιτικός και πας και λες δεν το έκανα καλά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, στην Νοβάρτης, σε ρωτάνε για την Νοβάρτης για να κάνεις έναν απολογισμό της πρωθυπουργίας σου και λες δεν το έκανα καλά. Εσύ δεν το έκανες καλά. Παιδιά, μην τρελαθούμε τελείως. Μην χάνουμε την επαφή με την πραγματικότητα. Αυτό που συνέβη ήταν μια ήττα των θεσμών δικαίου στη χώρα. Ήταν μια ολοκληρωτική καθοδήγηση της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση που καταλήξαν ένας-ένας να ζητάνε συγγνώμη που υπάρχουν, διότι η κυβέρνηση φέρνει πάντοτε σε θέση απολογούμενου τους ανθρώπους που τις ασκούν κριτική. Οπότε βρέθηκαν να απολογούνται οι άνθρωποι που ανέδειξαν το σκάνδαλο. Και αντί να πει αυτό, ο άλλος λέει ναι, και εγώ θα μπορούσα να το έχω αναδείξει λίγο καλύτερα για να μην έχω αφήσει κενά. Άσε μη συγχωρέ, φίλε, τώρα. Ναι, προφανώς. Πες τα με τον ψυχολόγο σου αυτά. Δεν το λέω ηρωνικά προς την διαδικασία αυτή. Το λέω ειλικρινά ότι είναι ένα ζήτημα μιας εσωτερικής αξιολόγησης και αναζήτησης, αν θα μπορούσες ατομικά να έχεις χειριστεί κάτι. Αλλά επειδή δεν σε ρωτάνε για το πώς νιώθεις σε σχέση με αυτά ως ο Αλέξης που πίνουμε καφέ μαζί, αλλά είσαι ένας πρώην πρωθυπουργός που κάνει την πρώτη του παρέμβαση μετά από πάρα πολύ καιρό για να κάνει έναν απολογισμό σε ένα συνέδριο για τη μεταπολίτευση, δεν μπορεί να σου λένε τη λέξη Νοβάρτης και να λες δεν το χειρίστηκα καλά. Δεν γίνεται. Μπορεί να σας ικανοποιεί, εντάξει, πάρα πολλά. Δεν είναι. Δεν κρίνω τώρα εγώ το πώς φανατίζεται κανείς, αλλά είναι τρελό αυτό. Καταλαβαίνω ότι δεν διαφωνούμε. Διαφωνούμε στο τι ακριβώς είπε. Δεν διαφωνούμε στο ότι ναι, προσπάθησε. Τώρα, αν θέλουμε από όλο αυτό που συνέβη με την Νοβάρτης και που συνέβη και επί Νέας Δημοκρατίας να ασχοληθούμε με το ότι ο Παπαγγελόπουλος βγήκε και είπε είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, ή με το ότι ο Τζανακόπουλος έκανε τότε μια επίσκεψη στην εισαγγελία, ή με την χ δήλωση ή με την ψ δήλωση. Εντάξει, να μείνουμε σε αυτό και να είναι ο Τσίπρας που απολογείται εκεί πέρα με την δημοσιογράφη να του λέει «Αχ, η αριστερά πάντα με καλές προθέσεις πηγαίνει και μετά καταπατά την διάκριση των εξουσιών, αχ, αχ». Ναι, όλο αυτό. Αλλά ειδικά μετά με τις άδειες. Με τις άδειες, αυτό ήταν. Παιδιά, δηλαδή με τις άδειες ήταν, εγώ μπορώ να αναγνωρίσω ότι ήταν μια καλή προσπάθεια που έγινε πρόχειρα. Αλλά τώρα να μου λες, αυτό είναι πώς θα το έλεγα εγώ και με διάφορες ενστάσεις δικές μου ότι η πληροφορία σε εθνικό επίπεδο παραμένει σε αυτούς που έχουν 3 εκατομμύρια. Αλλά τέλος πάντων, η στόχευση ήταν να πληρώσουν οι καναλάρχες. Προσπάθησε να βάλεις ένα πλαίσιο ώστε σταθερά αυτό υποσχέθηκες, αυτό προσπάθησε να κάνεις, με τη δεύτερη το έκανες. Τώρα να μου λες ότι τι έγινε, σαν να μην είχε γίνει και μετά ήταν ακόμα χειρότερα και δεν βάλαμε ευγνωμούμενο τοπίο που ουσιαστικά υπονοείς ότι μας πολεμούσαν τα μέσα και δεν μπορούσαμε να βρούμε συμμάχους. Δηλαδή, τι, δεν είσαι στη δικιά σου διαπλοκή. Και όταν εκλέχθηκε, σε πολεμούσαν τα μέσα. Αν αυτό δεν εκλαμβάνεται ως μια μετάνοια. Καλό είναι να σε πολεμάνε τα μέσα. Αν σε πολεμάνε τα μέσα και λες με συγχωρείτε γιατί με πολεμάνε, στην πραγματικότητα λες στον αφελή ψηφοφόρο ή σχολιαστή του τσάτ μας που σε στήριξε ότι ζητώ συγνώμη που αντιστάθηκα στη διαπλοκή, έστω και για λίγο. Γιατί αυτό γίνεται τώρα. Τον ρωτάει γιατί νιώθει υπερήφανος και λέει ότι νιώθει υπερήφανος για την Κολοτούμπα. Αυτό το είπε όντως, το είπε ως εξής. Νιώθω υπερήφανος για αυτό που εσείς απευθύνεται και στο ακροατήριο, προφανώς και σε πολλά άλλα ακροατήρια, χαρακτηρίσατε Κολοτούμπα. Και πιστεύει ότι το διαχειρίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ ενοχικά, αντί να βγει και να δηλώσει πιο περήφανος γι' αυτό, γιατί πέτυχε την έξοδο από τα μνημόνια και είχαν μια βιώσιμη συμφωνία και όλα αυτά τα οποία έχουν ξαναϋποθεί. Το ερώτημα είναι εδώ. Μπορεί να συμφωνείς με αυτό. Μπορεί να πιστεύεις ότι όντως τα μνημόνια τελείωσαν επειδή έκανε κάτι μαγικό ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν υπήρχε στα άλλα δύο μνημόνια. Δεν έχει εξηγηθεί αυτό ακριβώς. Αλλά πώς γίνεται να νιώθεις περήφανος όταν διαψεύστηκαν οι υποσχέσεις σου το Γενάρη του 2015. Κάτσε ρε παιδί μου, γιατί νιώθεις περήφανος? Καλά τα λέγες. Τα λέγες καλά δηλαδή μετά από τότε. Αν ήταν τόσο καταπληκτική αυτή η λύση, γιατί δεν την έλεγες και από νωρίτερα? Αυτό είναι εντελώς παράλογο. Ξαναλέω, η λογική, το αφήγημα της ήττας έχει μια συνοχή. Ναι. Κατά την άποψή μου έχει πολλά κενά και κυρίως έχει πολιτικές διαφωνίες για το αν έχει νόημα να αναλάβεις να διαχειριστείς εσύ την ήττα σου κάνοντας την πολιτική του αντιπάλου σου. Η άποψή μου είναι ότι αυτό που συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση είναι αυτό που βλέπουμε τώρα. Δεν γίνεται ούτε τα 3 στα 10 που λέγαμε ότι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, αλλά στην υγεία θα, και στα εργασιακά θα μπορέσει να κάνει κάτι. Δεν θα γίνει τίποτα. Θα παραδοθεί στον Άδωνη Γεωργιάδη για να σου βάζει απογευματινά χειρουργία επιπληρωμή. Αυτό θα γίνει ακριβώς όπως έγινε. Προσέξτε. Δεν το λέμε ως μετά Χριστόν προφήτες. Λέμε ότι αυτό είναι όλη η κριτική της σοσιαλδημοκρατίας. Κάνεις παραχωρήσεις σε ολοένα και δεξιότερες θέσεις με τη λογική του μικρότερου κακού, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχεις μπει σε μια ολισθηρή πλαγιά που ολοένα και περισσότερο η ατζέντα θα μετακινείται προς τα δεξιά. Συνεπώς, αυτό που γίνεται με τον Τσίπρα τώρα είναι ότι γυρίζει και λέει για την περίοδο εκείνη ότι το καλό που έκανα ήταν η. Και καλά, η υποτιθέμενη έξοδος από τα μνημόνια, από τα οποία έχουμε βγει και ποτέ δεν καταλαβαίνουμε γιατί υπάρχουν δεσμεύσεις της χώρας, γιατί δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε, αφού δεν υπάρχουν πια μνημόνια. Τέλος πάντων, έξοδος από τα μνημόνια, όπως τη λέει, και αυτό ήταν το μεγάλο του κατόρθωμα και μπράβο του και είναι υπερήφανος. Και λες, ωραία. Δηλαδή, στις δεύτερες εκλογές, όταν πια γύρισες με το κεφάλι σκυμμένο να πεις στο λαό να σου επικυρώσει ότι είσαι κυβέρνηση μνημονίων, τότε υλοποιούσες το εσωτερικό όραμά σου, τον αληθινό εαυτό σου, αυτό που είναι η πολιτική σου παρακαταθήκη. Τα προηγούμενα ήταν η προσωπική ατζέντα του Βαρουφάκη, ας πούμε. Ναι, όπως η ιδέα υπενήχθηκε. Υπενήχθηκε ότι υπήρχαν άνθρωποι σε θέσεις ευθύνης, κάπως έτσι το είπε, ότι είχαν προσωπικές ατζέντες. Προφανώς υπονοεί τον Γιάννη Βαρουφάκη, ίσως και τον Παναγιώτη Λαβαζάνη, όλους αυτούς που διαφωνούσαν. Μπορεί και τον Κώστα Λαπαβίτσα, αλλά ο Κώστας Λαπαβίτσας δεν είχε θέση υπουργού. Ή τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Γενικά όποιον αποχώρησε, θεωρούμε ότι είναι το Βαρουφάκη γιατί ήταν υπουργός οικονομικών. Αλλά εμένα με εκνεύρισε αυτό όταν το άκουγα. Είναι πολύ άσχημο να προσπαθείς να ξαναγράψεις μια ιστορία. Δηλαδή, έγινε πριν 9 χρόνια. Θυμόμαστε πως εκλέχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Δεν εκλέχθηκε με το «παιδιά θα σας φέρω ένα καλύτερο μνημόνιο από τα δύο προηγούμενα». Δεν εκλέχθηκες με αυτό. Εκλέχθηκες με το ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μας πούνε όχι και θα βαράμε τους ζουρνάδες. Με ένα νόμο και ένα άρθρο. Ναι. Με αυτά εκλέχθηκες όμως. Οπότε μετά, όταν δεν έγιναν αυτά. Παρεξήγηση. Ναι, όχι. Πες ότι είχες αυταπάτες. Sorry, λάθος. Πάλι μια χαρά θα διαφωνήσουμε. Πολύ ωραία. Τώρα μετά από 9 χρόνια να άρχισες και να λες εγώ αυτό, όχι εγώ, είμαι περήφανος γι' αυτό γιατί εκλέχθηκα με αυτό το μήνυμα, το έκανα. Και υπήρχαν κάποιοι γραφικοί που είχαν προσωπικές ατζέντες μέσα στη διαπραγμάτευση και προσπάθησαν ουσιαστικά να μας σαμποτάρουν για να βγούμε από την Ευρώπη. Αυτό είναι, προσπαθώ να ξαναγράψω μια ιστορία. Και πάλι, δεν πάω στο τι θα μπορούσε να έχει συμβεί, δεν πάω στο τι θα γινόταν αν βγαίναμε από την Ευρωζώνη, δεν πάω σε τίποτα. Απλώς είναι άλλο να πεις προσπάθησα, με πίεσαν, η Ευρώπη δήθεν δημοκρατική ήταν αποτέλεσμα εκβιασμού, αυτά που λέγαμε μετά το δημοψήφισμα, μετά τη συμφωνία. Και άλλο να πεις ότι εγώ από την αρχή πάλεψα, τα κατάφερα, έβγαλα τη χώρα από τα μνημόνια. Και μετά από όλα αυτά, δηλαδή. Εντάξει, αυτά είναι επιχειρήματα Αντώνη Σαμαρά. Συγγνώμη μετά τους Ευρωπαίους για το πρώτο εξάμηνο. Δηλώσεις μετανοίας τώρα για αυτά. Εντάξει. Και μετά από όλα αυτά, Όταν μονίμως είσαι σε ένα στυλ, εντάξει μωρέ, είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω, περασμένα, ξεχασμένα, έρχεται και λέει, η αριστερά λέει, πρέπει να αναστοχαστεί. Και σκέφτεται πάντα πιο αυστηρά. Κρίνεται πιο αυστηρά η αριστερά. Τα έχει διαλύσει τώρα. Όποιο πρόταγμα υπήρχε, πας και το διαλύεις ένα προς ένα. Και για τη Μόρια, που σωστά γράφει ο φίλος που είπε με το πάμε πάλι. Ήταν ατυχής η διαχείριση, αλλά την έκανες. Όλη η διαχείριση για το προσφυγικό, πήγες και την τζαλαπατήσατε. Ζητούσατε συγγνώμη από το δένδια. Και ξαναλέω ότι εγώ δεν είμαι. Μπορώ να καταλάβω τη στάση που λέει. Λοιπόν, αυτό είναι το πλαίσιο. Μας επιβλήθηκε. Τόσο μπορούσαμε, τόσο μπορεί να κάνει μια χώρα σαν την Ελλάδα. Προσπαθούσαμε να κάνουμε, να αλλάξουμε ή να κρατήσουμε κάποια πράγματα εφαρμόζοντας μνημόνιο. Αυτό το καταλαβαίνω. Δεν θα συμφωνήσω, αλλά το καταλαβαίνω στάση. Απλώς μην πουλάς τρέλα τώρα. Δεν μπορώ να το θέσω αλλιώς. Και μετά από όλα αυτά να λες η αριστερά πρέπει να αναστοχαστεί. Ο φόβος είναι ότι θα περάσουν δεκαετίες μέχρι να μπορέσει να ξεπεράσει η αριστερά τον Αλέξη Τσίπρα. Εγώ νομίζω ότι αυτό συζητάμε, αυτό γυροφέρνουμε τώρα, με όλη την κουβέντα αυτή συζητάμε ότι σε αυτή τη φάση, για κάποιο λόγο που εγώ ας πούμε έπεσα έξω στην πρόβλεψη μου, πίστευα ότι αυτό θα γινόταν πολύ νωρίτερα. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος από απέχθεια προς τον Μητσοτάκη έδωσε μια πίστοση χρόνου στον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή εξακολούθησε να παρακολουθεί το πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ με ανανεωμένο μνημονιακό τσακαλώτο και ούτω καθεξής, με πολύ μεγαλύτερη επιείκεια από ό,τι εγώ φανταζόμουν. Αλλά αυτή τη στιγμή συμβαίνει αυτό που από την αρχή καταλαβαίναμε όλοι ότι θα συμβεί. Τι συνέβη ρε παιδιά, λες τον άλλον, έλα πάμε και τα αλλάζουμε όλα και κάνουμε και δείχνουμε και πρώτη φορά αριστερά, φτάνεις εκεί πέρα και ρεζιλεύεσαι γιατί φτάνεις μπροστά στο αφεντικό και βάζεις τα κλάματα. Αυτό γίνεται. Πας στη Μέρκελ, βάζεις την ουρά στα σκέλια και λες συγγνώμη, είχα αυταπάτες. Τι χειρότερο να πεις. Πώς να ξαναυπάρξει. Είναι οργανικό κομμάτι της αριστερής σκέψης το ότι μπορεί κανείς να φανταστεί τον κόσμο αλλιώς. Δεν μπορεί κανείς να είναι αριστερός χωρίς να υπάρχει μια επεξεργασμένη μορφή ουτοπίας. Ξέρω τις διαμάχες του Μάρξ με τους ουτοπιστές σοσιαλιστές, αλλά δεν υπάρχει καμία εκδοχή της αριστεράς η οποία να μην προϋποθέτει ότι ο άνθρωπος μπορεί να φανταστεί τα πράγματα διαφορετικά. Όταν εσύ, τη στιγμή που σου δόθηκε η δυνατότητα, γύρισες και είπες «με συγχωρείτε λάθος», αυτό είναι κάτι το οποίο πληρώνεται με έναν τρόπο μόνο. Πανηγυρίζει ο Άδωνης Γεωργιάδης και αυτό κάτι συμβολίζει, δεν έχει σημασία το πρόσωπο. Δεν έχει σημασία το αν είπε συγκεκριμένα «συγγνώμη σε αυτούς που συκοφάντησα με την Οβάρτης». Δεν έχει σημασία αν είπε «ατυχής η διαχείριση, αλλά εντάξει υπήρχε ένα σκάνδαλο κλπ». Έχει σημασία το μήνυμα. Και το μήνυμα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο εδώ πέρα. Και είναι ακόμα ένα. Ακόμα ένα και το κλείνουμε γιατί έχετε δίκιο, έχουμε και άλλα θέματα. Αλλά... Δεν τους λες ότι έχουν δίκιο. Θάνο, δώσε θάρρος στο σχολιαστή, θα σου κάνει μετά πρόγραμμα εκπομπής. Και συγγνώμη. Αλλά δεν... Πράγματι, εγώ επιστρέφω σε αυτό που ξεκίνησα. Πρώτα απ' όλα, αυτό που σχολίασαν και από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πήγε στο συνέδριο του κόμματός σου, πήγε στο συνέδριο της Καθημερινής. Μπορώ να έχω τη δική μου άποψη για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, που νομίζω ότι έχει κατατεθεί σε αυτή την εκπομπή. Αλλά δεν πήγε στο συνέδριο του κόμματός σου και πήγε στο συνέδριο της Καθημερινής. Και όταν στο λένε, και στο λένε και με το καλημέρα. Και στο λένε εκεί πέρα και λέει δεν θα ρωτήσω το Μέση για την Ίντερ Μαϊάμι και γελάς εκεί πέρα. Δηλαδή, δεν ξέρω, πόσους συντρόφους θες να φτύσεις τα μούτρα, όλους, όλους όσους σε ψήφισαν, όλους όσους ήταν σε υπουργικά σου συμβουλία, πόσους, πες μου, πόσους, γιατί ξεκινάω από τον Αλαβάνο π.χ. και δεν ξέρω, γεμίζω σελίδες πλέον με τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του και τους φτύνει στα μούτρα. Τώρα έχουμε τον παπά και τον Πολάκη. Εντελώς τυχαία εντωμεταξύ, να το σημειώσουμε και αυτό. Είναι μετά τη διαφωνία του Νίκου Παπά και του Παύλου Πολάκη στο συνέδριο που είπαν να μην γίνουν εκλογές. Και βγαίνει ο Τσίπρας μια εβδομάδα μετά και λέει: αυτοί δεν τα χειρίστηκαν καλά εκείνα τα κρίσιμα ζητήματα. Εντελώς τυχαία και αυτό. Και λες μονίμως το ίδιο πράγμα. Μετά το 19, για αυτή η αυτοκριτική που δεν έγινε το 19, γίνεται τώρα με μια φράση. Και όλο το ζήτημα είναι ωραία. Λοιπόν, είναι να βγάλεις το μήνυμα, παιδιά, είμαι σαν και εσάς. Απλώς τίμιος. Είναι όντως τίμιος, δεν έχει φάει δημόσιο χρήμα, ναι, κυψέλη, συκοφαντίες για το Σούνιο και όλα αυτά. Αλλά είμαι σαν και εσάς. Κοιτάξτε, είμαι και εγώ μέρος αυτού του συστήματος. Και λες, μα ο κόσμος δεν σε ψήφισε γι' αυτό. δεν σε ψήφισε γι' αυτό. Μετά εσύ αποφάσισες από το 19 ότι δεν υπήρχε κανένα, όχι απλώς Τίνα. Δεν μπορούσες να διαφοροποιηθείς ριζοσπαστικά, λες και ξέρω εγώ με την πανδημία δεν γεννήθηκαν τεράστια ζητήματα με την ανάγκη για δημόσια υγεία και όλα αυτά, ότι θα το πας μόνο στη σκανδαλολογία και στο ότι εγώ απλώς έχω τα δικά μου χέρια, δυστυχώς αυτό έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ άσχημα, είναι καθαρά ρε παιδί μου, διαχειρίζομαι κατάλληλα το δημόσιο χρήμα. Και μονίμως είναι αυτό το, η επίκληση, αυτόν τον κεντρό ψηφοφόρο, συνέχεια, sorry, και με τις άδειες τότε που ήμουν υπερβολικός και με την Οβάρτιση ήμουν υπερβολικός και με την διαπραγμάτευση τότε που ήταν και προσπάθεια να πετύχει μια καλύτερη συμφωνία έτσι εκείνο το εξάμηνο. Δεν μας περίμεναν με ανοιχτά χέρια οι Ευρωπαίοι. Θες να το πάρεις έτσι. Δεν γίνεται να μειώνεις εκείνο το εξάμηνο. Και τότε ήμουν υπερβολικός. Σε παρακαλώ, άκουσέ μου, είμαι σαν εσένα. Δεν πιάνει αυτό. Τι να κάνω τώρα. Αρκεί να μην έχει φάει δημόσιο χρήμα. Άλλοι λένε ναι, άλλοι λένε όχι. Από ό,τι φάνηκε, όχι. Κοίταξε τώρα. Προφανώς αυτό είναι κεντρικό πολιτικό ζήτημα. Είναι φιλελεύθερη αξία η εντυμότητα. Εμείς δεν ζητάμε εντυμότητα, ζητάμε δικαιοσύνη. Ο λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι έχετε άδικο, ζητώντας να προσπεράσουμε το τι συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα και να πάμε παρακάτω, είναι διότι σωστά διαπιστώνουν όσοι λένε ποιο είναι ρε παιδιά αυτό το παρακάτω, έχετε δει κάτι δηλαδή και δεν το βλέπουμε εμείς. Αυτή τη στιγμή έχουμε πει πολλές φορές ότι τη σφαλιάρα που έφαγε ο ΣΥΡΙΖΑ θα την φάει όλη η αριστερά μαζί, οπότε εγώ προτείνω να μην έχουμε τόση αυταρέσκεια και χερεκακία όταν κρίνουμε. Να κρίνουμε αυστηρά. Έχετε δίκιο ότι με τσαντίζει αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι καταλαβαίνω ότι ο λόγος για τον οποίο με τσαντίζει είναι ότι στην τελευταία βουλή αυτό που συνέβη είναι ότι κατέρευσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τεράστια. Συζητάγαμε τώρα ότι θα είναι ντέρμπι και δεν ξέρω εγώ τι και κατέληξε με τα θλιβερά αυτά ποσοστά. Το ΜΕΡΑ25 δεν μπήκε στη Βουλή. Και μπήκανε τρία ακροδεξιά κόμματα και η Πλεύση Ελευθερίας. Εντάξει, οπότε αυτή είναι μια εικόνα που δείχνει ότι η κουβέντα που κάναμε και που λέγαμε δίλημα Μακρόν Λεπέν και ούτω καθεξής, είναι μια κουβέντα την οποία δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά σιγά σιγά τη βλέπουμε. Αυτό προσπαθώ να πω. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο με νοιάζει. Εγώ δεν έχω κανένα συναισθηματικό δέσιμο με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον έχω ψηφίσει ούτε μία φορά. Δεν υποφέρω από αυτά που συμβαίνουν εκεί, νιώθοντας όπως πάρα πολλοί φίλοι και γνωστοί που έχουν περάσει όλες τις νεανικές τους πολιτικές εμπειρίες δίπλα στον ΣΥΡΙΖΑ, τον συνασπισμό, οπότε πονάνε με έναν τρόπο εντελώς προσωπικό. Εγώ δεν έχω καμία τέτοια ψυχική επένδυση, ας πούμε. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η αλλαγή που περιγράφαμε ότι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις και το λέγαμε γενικά, είναι κάτι που το βλέπουμε αυτή τη στιγμή, έχει ήδη αρχίσει να συμβαίνει. Αυτό είναι το ζήτημα. Το έχει ήδη αρχίσει να συμβαίνει, θα πει ότι πρέπει με αυτόν τον τρόπο να διαβάσουμε τη συγκυρία. Αυτό προσπαθώ εγώ να εξηγήσω. Αυτά. Ναι. Λοιπόν. Έλειπε πάρα πολύ, εγώ πιστεύω, το αντιπαράδειγμα. Λίγο να συνεχίσω γι' αυτό που είπα, ότι δεν είναι ανάγκη να δηλώνεις μονίμως ότι είσαι σαν κι αυτούς, σαν τους πολιτικούς σου αντιπάλους. Και δεν είναι μόνο στα μνημόνια. Δεν το είδαμε και μετά. Δηλαδή, υπάρχουν τα προοδευτικά νομοσχέδια. Ναι, υπάρχουν. Και η Νέα Δημοκρατία, βέβαια, έφερε τώρα για τα ομόφυλα. Μπορούσες να πεις κι άλλα. Αλλά ήταν πολύ θετικά. Η Συμφωνία των Πρεσπών, που το παραδέχτηκε και η Ντόρα Μπακογιάννη, για να πάμε σιγά-σιγά στα της κυβέρνησης. Η Ντόρα Μπακογιάννη, στο ίδιο συνέδριο, μιλώντας για την εξωτερική πολιτική, παραδέχτηκε. Είπε πιο θαρετά την μόνιμη άποψή της, που δεν λεγόταν πολύ εκείνη την περίοδο, ότι είναι επιτυχία της διαπραγμάτευσης Κοντζιά η Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτά ήταν επιτυχίες, αλλά έλειπε αυτό το διαφορετικό παράδειγμα. Ακόμα και αν δεν μπόρεσες να συγκρουστείς με τους δανειστές που σε είχαν πιάσει από το λαιμό και ήταν άδεια τα ταμεία, έλειπε η σύγκρουση σε άλλα ζητήματα. Στο ελληνικό π.χ., στην Ελντοράντο. Έλειπε πάρα πολύ, θεωρώ, αυτή η σύγκρουση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Να δείξει ότι παρά το ότι δεν κατάφερε εκείνο το πράγμα, είναι κάτι διαφορετικό. Και ο κόσμος πίστεψε. Πολύ άδικα προς τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Έχει δίκιο ο Τσίπρας που λέει ότι τον κρίνουν πιο αυστηρά. Όταν το έλεγα και στον Βαρουφάκη, το θεωρεί δεδομένο που τον είχαμε εδώ για συνέντευξη. Εγώ το πιστεύω αυτό που λένε οι ΣΥΡΙΖΑΙ. Το παράπονο, εγώ το καταλαβαίνω ότι μας έκριναν πιο αυστηρά. Ο κόσμος ήθελε το κάτι διαφορετικό και δεν το είδε. Αν έχουμε, νομίζω αυτό είναι με καλό ήχο, την Ντόρα Μπακογιάννη που μιλάει για την εξωτερική πολιτική και τον λαϊκισμό και την πατριδοκαπηλεία, νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι από το ίδιο συνέδριο. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Άκουσα και τους δύο συναδέλφους με πολύ μεγάλη προσοχή. Υπάρχει μία πραγματικότητα στην ελληνική εξωτερική πολιτική τα τελευταία 50 χρόνια. Ότι ο λαϊκισμός δένει τα χέρια των ανθρώπων που ασκούν εξωτερική πολιτική. Να το συμφωνήσουμε αυτό. Εάν τώρα κατεφημισμόν ονομάζεται ακτιβισμός, είναι αέρας φρέσκος, επιτρέψτε μου. Επί της ουσίας, συγγνώμη κύριε Κοντζιά, επί της ουσίας, όταν έχεις μία κοινή γνώμη η οποία βομβαρδίζεται καθημερινά με συνθήματα λαϊκίστικα, με συνθήματα πατριδοκαπηλικά, να ακριβολογώ, με θέσεις οι οποίες είναι παντελώς εκτός της οποιασδήποτε ρεαλιστικής προσέγγισης άσκησης εξωτερικής πολιτικής, τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί μετά να κάνεις 100 τούμπες, και θα τις κάνεις βεβαίως, διότι την ώρα που θα γίνεις πρωθυπουργός ή υπουργός εξωτερικών, η πραγματικότητα έχει το ελάττωμα να μην σου χαρίζεται. Από την άλλη μεριά όμως, έχεις δεσμεύσεις, έχεις δουλείες, τις οποίες αυτές δουλείες με έναν τρόπο προσπαθείς να ισορροπήσεις. Τι σημαίνει αυτό πάλι πρακτικά? Πρακτικά σημαίνει ότι η μη δραστηριότητα που ονομάζει ο κύριος Βενιζέλος, πώς την είπες, αφασία, ακινησία, εν πολλής έχει την αιτιολογία της σε αυτό. Διότι φοβάσαι να κάνεις ένα βήμα παραπέρα, έχοντας πει ή έχοντας γράψει όλα αυτά τα οποία έχεις γράψει. Ρε την Ντόρα, καλά τα λέει και η Ντόρα. Καλά και... Σε ποιο κόμμα είναι? Άμα θέλει να την ψηφίσει κανείς, θα είναι. Εμένα μου άρεσε πολύ αυτό που είπε και συμφωνώ και είναι και η δική μου ανάλυση. Mm-hmm. Πού μπορεί κανείς να στηρίξει την Ντόρα Μπακογιάννη? Θα κατέβει με το ΣΕΚ, αν δεν κάνω λάθος. Ωραία. Εντάξει, ωραία τώρα. Σχετικά ωραία. Εντάξει, εντάξει. Ναι, ναι, σκέψου το. Εντάξει, των υπερχόμενων εκλογών. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα. Γενικά, πάντα η άποψη της Ντόρας Μπακογιάννη προσεκτικά είναι κάπως διαφορετική από το κόμματός της, σε αυτό το κομμάτι της πατριδοκαπηλείας. Επίσης, είναι και πρώην υπουργός εξωτερικών. Και έχει μια σημασία αυτό που λέει, αλλά και γιατί το λέει τώρα έχει σημασία. Και νομίζω συμφωνούμε και οι δύο. Δηλαδή, όντως, υπάρχουν όλα αυτά τα συνθήματα τα οποία κυριαρχούν στην δημόσια συζήτηση, όπως κυριαρχούσε στο κομμάτι στο μακεδονικό. Αυτό που κυριαρχούσε είναι ότι με τίποτα δεν μπορεί να τους λένε να υπάρχει η λέξη Μακεδονία στο όνομα της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτό κυριαρχούσε για 20 χρόνια. Αντώνης Σαμάρας, περικεφάλαια, προχωράμε, παίρνουμε τη Σάρισα και πάμε. Την ίδια στιγμή που συνέβαινε αυτό, η μόνιμη εθνική γραμμή οποιασδήποτε κυβέρνησης ήταν ότι εμείς θέλουμε σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Αυτό ήτανε. Όταν η κυβέρνηση Τσίπρα με τον υπουργό, τον κύριο Κοντζιά, τότε το έκανε αυτό και βρήκε αυτό το παράδειγμα υπό την πίεση των ΗΠΑ, γιατί περιμένω και το σχόλιο από ΚΚΕ ότι ήταν νατοϊκή η συμφωνία, υπό την πίεση λοιπόν των ΗΠΑ, αλλά σε κάτι το οποίο θα έπρεπε να λύσουμε έτσι κι αλλιώς. Όταν έγινε αυτό, η Νέα Δημοκρατία εκμεταλλεύτηκε όλη αυτή την πατριδοκαπηλεία και βγήκε στα κάγκελα. Βεβαίως δεν πολύ είπε τότε την άποψή της η Ντόρα Μπακογιάννη τόσο ξεκάθαρα. Υπήρχε διακριτικά κάτι έλεγε. Το θυμάμαι αυτό. Τα λέει αυτά κατά καιρούς. Τα λέει. Αλλά μονίμως συμβαίνει αυτό. Και στα ελληνοτουρκικά τώρα, σε περίπτωση που η κυβέρνηση Μητσοτάκη θέλει και καταφέρει, είναι δύο διαφορετικά ζητήματα, να κάνει μία συμφωνία, πάλι θα έρθει αντιμέτωπη με όλο αυτό που η ίδια έχει θρέψει. Με όλη αυτή την θεωρία δήθεν ότι είναι ελληνική λίμνη το Αιγαίο. Ότι μόνο εμείς έχουμε και οι άλλοι που έχουν την ακτογραμμή δεν έχουν δικαιώματα. Αυτό είναι κάπως παράλογο. Το καταλαβαίνουμε. Κοιτάξτε το χάρτη. Και ελπίζω τότε να μην είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός που θα κατηγορεί ατεκμηρίωτα για εθνική μειοδοσία. Να δούμε βεβαίως και το όποιο κείμενο έρθει κάποια στιγμή. Αλλά ναι, δεν θα ήθελα να αντιστραφούν οι ρόλοι. Είναι βέβαιο ότι θα το κάνει. Αλλά εγώ να πω το εξής για την Ντόρα Μπακογιάννη. Καταρχάς, όντως συμφωνώ με αυτή την ανάλυση. Όντως υπάρχει μια εθνική αφήγηση για τα ελληνοτουρκικά, και για την, και για τη Βόρεια Μακεδονία, η οποία δεν ανταποκρινόταν ποτέ στην πραγματικότητα, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και γι' αυτό και καλλιεργεί προσδοκίες οι οποίες είναι διπλωματικά αδιανόητο, αδύνατο να υλοποιηθούν. Αυτό ισχύει. Και υπόθηκε κάποια στιγμή για την Μακεδονία και λέγεται τώρα απ' έξω απ' έξω από κάποιους πολιτικούς και για τις διαφορές με την Τουρκία. Το ζήτημα είναι με την Ντόρα Μπακογιάννη ότι άντε και το λες αυτό. Το λες αυτό ως μέλος ενός κόμματος το οποίο δεν λέει απλώς, δεν κάνει απλώς αυτό που καταγγέλεις, εκλέγεται χάρη σε αυτό που καταγγέλεις. Θυμάστε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στις αναπαραστάσεις του κόσμου για το τι διαφορά έχει η Νέα Δημοκρατία από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο πατριωτισμός, η πατριδοκαπηλεία στην πραγματικότητα. Εγώ τίνω να συγχαίω αυτούς τους δύο όρους, με συγχωρείτε. Αλλά εφόσον ανήκει σε αυτό το κόμμα το οποίο ωφελείται από αυτή την πολιτική, εγώ νομίζω ότι είναι υποκριτικό να είσαι η μετριοπαθής φωνή αυτού του κόμματος, αλλά που ούτε πρόκειται να αλλάξει το κόμμα σου άποψη, ούτε και εσύ θα παραιτηθείς, ας πούμε, ασκώντας κριτική, λέγοντας ότι αυτό δεν γίνεται. Θα συνυπάρχεις μια χαρά με τον Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος τη μια μέρα θα ρωτάει πόσο κοστίζει να σώζουμε τους μετανάστες που πνίγονται, την άλλη μέρα λέει, παιδιά, ξέρετε, πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να είναι ασφαλισμένοι όταν δουλεύουν. Μπα. Οπότε συνυπάρχεις με αυτόν, παίζεις το ρόλο ενός αντίβαρου, ας πούμε, και καλά μετριοπαθούς. Έλεγα στο Θάνο, είσαι λίγο κάπως ο Νίκος Φίλης, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έχεις μια φωνή κριτικής που κρατάει κάποιες ισορροπίες προς μια κατεύθυνση λογικότερη, ενδεχομένως σωστότερη για τα δικά μας μέτρα, αλλά δεν χάλασε και ο κόσμος κιόλας, γιατί τσάμπα είναι. Τα λες, παραμένεις εκεί πέρα. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Δεν ξέρω πώς γίνεται κανείς πολιτικός. Δεν μπορώ να πω ότι καταλαβαίνω, δηλαδή, πώς γίνεται να λες πράγματα που δεν πιστεύεις ή να ψηφίζεις πράγματα που δεν πιστεύεις. Δεν το έχω κάνει και έτσι δεν είμαι πολύ καλός στο να ερμηνεύσω πώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά έχω να πω για την Ντόρα Μπακογιάννη ότι μου φαίνεται κάπως ενοχλητικό. Ενώ εκτιμώ το ότι εκπροσωπεί μια τάση, έτσι, να περιγράφονται τα πράγματα σε πιο ήπιους και μετριοπαθείς τόνους και το θεωρώ χρήσιμο σε σχέση με τον έξαλλο εθνικισμό, από την άλλη δεν μπορώ να μην το επισημάνω ότι είναι υποκριτικό να το κάνεις αυτό μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Και ιδίως για το θέμα της Μακεδονίας, που ήταν και ένα πολύ κραυγαλαίο παράδειγμα. Τα ελληνοτουρκικά μπορεί να είναι και πιο πολύπλοκα. Στην Βόρεια Μακεδονία ήταν εντελώς κραυγαλαίο παράδειγμα μιας κολοτούμπας της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με όλες τις κορώνες για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, νομίζω λέει και σε ένα σημείο ότι και επί Σαμαρά Βενιζέλου υπήρχε αυτή η διαπραγμάτευση και ότι ήταν τότε στην Βόρεια Μακεδονία ο Γκρουεύσκι που ήταν από τη δεξιά και δεν ερχόταν η συμφωνία. Αυτό το παράθυρο βρέθηκε μετά με τον Ζόραν Ζάεφ και υπό την πίεση των Αμερικάνων πέρασε η συμφωνία των Πρεσπών. Ένα ζήτημα που θα έπρεπε να έχει λυθεί κάποια στιγμή. Και αν λύθηκε κάπως η συμφωνία των Πρεσπών, λύθηκε το μεταξύ υπέρ της χώρας. Δηλαδή ήταν τροβαρή υπέρ μας συμφωνία. Άλλαξαν σύνταγμα. Βάλαμε χώρα να αλλάξει σύνταγμα. Γιατί ήμασταν ο ισχυρός σε αυτή τη διαπραγμάτευση, επειδή ήμασταν στη Βόρεια Μακεδονία. Δηλαδή αυτή είναι μια κριτική στην συμφωνία των Πρεσπών για το τέτοιο. Αλλά φανταστείτε να γινόταν κάπως αλλιώς, ξέρω εγώ, τι θα έλεγε κόσμος. Και θέλω να σας πω κάτι, παιδιά, για το πώς θα συζητάμε εδώ πέρα, χωρίς θυμό. Δεν ωφελεί, ρε παιδιά, να μας κάνετε υποδείξεις για το τι σας αρέσει να συζητάμε. Αλήθεια το λέω, δεν πρόκειται να αλλάξουμε. Δεν είναι, δηλαδή, είναι καλό οι άνθρωποι να αλλάζουν άποψη όταν έχουν άδικο σε κάτι και από αυτή την άποψη είναι ευπρόσδεκτα τα επιχειρήματα. Αλλά τώρα όταν γράφετε αμάν πια και πάμε παρακάτω και τι το συζητάτε αυτό για τον Τσίπρα, τώρα δεν πρόκειται να αλλάξουμε προτεραιότητες. Δηλαδή ένα καλό του να κάνεις δημοσιογραφία σε τέτοιες συνθήκες είναι ότι μπορούμε να λέμε τα πράγματα όπως τα αισθανόμαστε και δεν μπορούμε να τα αισθανθούμε διαφορετικά. Ούτε μπορούμε να συντονιστούμε μαζί σας για την αδιαφορία σας για κάποια θέματα. Μπορεί να είναι, δεν σας λέω ότι είναι αδικαιολόγητοι ή δικαιολογημένοι. Προφανώς είναι δικαιολογημένοι. Δεν μπορεί όλοι οι άνθρωποι να σκεφτόμαστε τα ίδια. Απλώς δεν έχει νόημα να ζητάς από τους άλλους να ακολουθήσουν τις δικές σου προτεραιότητες. Το κάνετε κάπως επιθετικά μερικές φορές. Δηλαδή, και καλόπιστα να το κάνετε. Εγώ απλώς σας λέω ότι μπορεί να υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τις, απλώς λούζεται τις συνέπειες αυτών που έκανε και πάμε παρακάτω. Διαφωνώ, αλλά δεν είναι ανάγκη. Όπως δεν πάω, ξέρω εγώ, στους κουκουέδες από κάτω στις αναρτήσεις τους να γράφω από κάτω, ναι, αλλά γιατί είσαι κουκουέ. Και ο άλλος απλώς είναι αυτό που είναι. Δεν έχει νόημα. Δεν θα αλλάξουμε προτεραιότητες σε σχέση με το πώς το αντιλαμβανόμαστε κάτι. Μας φαίνεται κάτι σοβαρό, το συζητάμε. Δεν έχει νόημα τώρα. Όχι, είναι πάρα πολύ απλό αυτό που συμβαίνει. Τέτοια σχόλια υπάρχουν μόνο όταν συζητάμε για την αντιπολίτευση. Εν τω μεταξύ, ένα από τα προβλήματα της χώρας είναι ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή αξιόπιστη αντιπολίτευση. Οπότε, εγώ το θεωρώ σοβαρό αυτό το ζήτημα. Όλοι θα το αναγνωρίσουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σοβαρή αντιπολίτευση στο προσκήνιο. Απλώς για κάποιο λόγο θα υπάρχει μια δυσαρέσκεια στο να συζητήσει το τι συμβαίνει με την αντιπολίτευση και να αναδείξει τα κακό κείμενα τη αξιωματική αντιπολίτευση. Υπάρχει εδώ μια αντίφαση. Λοιπόν, είναι πάντα, δηλαδή άμα συζητούσαμε, άμα είχαμε ξεκινήσει με τα email σας Σημακοπούλου, δεν θα υπήρχε θέμα να το πάμε μία ώρα την εκπομπή. Τέλος πάντων, και εδώ, ρε παιδί μου, συζητάς τώρα για αυτό και σου λένε, ωραία, κάνε γέφυρα, πάμε για Τέμπη. Γενικά, μην κάνετε αρχισυνταξία της εκπομπής. Κάνε εδώ πέρα, έχουμε τον Βασίλη το Μύτικα, παιδιά. Ο Βασίλης ο Μύτικας δεν είναι απλά ο ηχολήπτης της εκπομπής. Ο Βασίλης είναι η ψυχή της εκπομπής. Αυτό είναι δηλαδή ουσιαστικά που καθορίζει τα θέματα και όταν δεν του αρέσει κάτι πάει και χαμηλώνει τον ήχο. Αυτό το λέω τώρα, δεν έπρεπε να το πω στον αέρα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, στα της κυβέρνησης. Για να πάμε για Τέμπη, να πούμε ότι για να δείτε την ανασκόπηση για το έγκλημα στα Τέμπη. Να δείτε την ανασκόπηση. Δυστυχώς μετά την παρέμβαση Τσίπρα έχει αλλάξει η ατζέντα σε κυρίαρχο επίπεδο για το... Βρισκόμαστε να συζητάμε και να πρέπει να θυμίσουμε τι έγινε για την Οβάρτης και με τις άδειες και λοιπά και βγαίνουν πάλι στη ΡΙΖΕ και πρέπει να απολογούνται. Πείτε μας για τα λάθη που κάνατε στις άδειες. Ακόμα ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή συνέπεια αυτής της παρέμβασης που έλειπε από τον δημόσιο διάλογο. Να δείτε την ανασκόπηση για τα ΤΕΜΠ. Είναι το τρίτο επεισόδιο και έχει να κάνει με τη συγκάλυψη. Υπάρχει, όπως ακριβώς είναι έολα τα επιχειρήματα της κυρίας Σημακοπούλου στο κομμάτι με τα mail που έχει στείλει σε αποδήμους, έτσι είναι και οι δικαιολογίες που βάζουν τα κυβερνητικά στελέχη. Δηλαδή, ο Κωνσταντίνος είχε βάλει και άκουγε Άδων Γεωργιάδη. Είναι μια συνήθειά του. Και λέει σε ένα σημείο, νομίζω μιλάει στο Sky, ο Άδωνος Γεωργιάδης. Κωνσταντίνε, πού τον άκουγες? Και λέει ότι αν έγινε έκρηξη μεγαλύτερη, λέει, στα τρένα και πέθαναν από αυτό άνθρωποι, αυτό αθωώνει τον Καραμαλή. Και λες, εντάξει, αυτό συμφέρει την κυβέρνηση. Αυτό συμφέρει την κυβέρνηση να πέθαναν άνθρωποι από την έκρηξη. Και λες, εντάξει, τώρα είναι ακόμα μια πρωτοφανής επίθεση στη λογική. Είναι ένα πράγμα η σύγκρουση και το πώς συνέβη. Ένα δεύτερο πράγμα είναι τι συνέβη με τον μπάζωμα και τι συνέβη με τα υλικά που υπήρχαν μυστηριωδώς προς το παρόν στο εμπορικό τρένο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, το επιχείρημά του είναι ότι αντί να συζητάμε για πολιτικές ευθύνες, θα συζητάμε για ένα έγκλημα. Κάποιος έκανε λαθρεμπόριο. Οπότε λέει αυτό, θα μας συνέφερε εμάς. Και λέει ο Θάνος πολύ εύλογα, ξέρεις, έχει προηγηθεί η σύγκρουση. Δηλαδή, όλη η κουβέντα που κάνουμε για την τηλεδιοίκηση, για τα συστήματα ασφαλείας που θα έπρεπε να έχουν προφυλάξει τους επιβάτες από την σύγκρουση, ισχύουν ούτως ή άλλως. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, πήγες και μπάζωσες μετά. Έχουν εμπλακεί πολιτικά πρόσωπα. Δεν πήγε κάποιος ιδιώτης νύχτα να μπαζώσει. Οπότε αυτά είναι ερωτήματα για τα οποία οφείλονται πολιτικές απαντήσεις. Θα μπορούσε πράγματι να έχει πάει κάποιος ιδιώτης νύχτα με την μπουλντόζα του να μπαζώσει τα τρένα, τα βαγόνια, τα διαλυμένα στα Τέμπη και θα λέγαμε, όπ, τι έχει γίνει εδώ πέρα, κάποιος δεν έγινε έτσι. Απλώς που είναι φοβερή η ευκολία με την οποία λέγονται πράγματα τα οποία είναι εντελώς μα εντελώς αδιανόητα και τα ακούς με τη φυσικότητα που συζητούν δύο φίλοι. Γιατί συζητάει τώρα ο Άδωνης με τον Πορτοσάλτε. Ο Πορτοσάλτε του κάνει μια παρατήρηση εκεί πέρα. Του λέει, πες το αυτό, πες το αυτό. Δεν το λες όμως. Δεν το λες αρκετά. Δηλαδή, του λέει ότι ήθελε πιο επιθετικά, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις, είναι αυτό που λέμε. Ο άλλος ζητάει συγγνώμη για την Οβάρτης και αυτός λέει, δεν τους έχεις βρήσει αρκετά για τα Τέμπη. Θέλει να περάσει λίγο στην αντεπίθεση. Καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Πολύ σωστός. Για τα ονόματα. Δεν θα είπε και για τα ονόματα. Για την βεβήλωση του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη. Που δεν είναι στον άγνωστο στρατιώτη, είναι πιο. Ναι, που είναι στο δρόμο από κάτω. Είναι στο δρόμο, ναι. Αλλά είναι σαν δίπλα... να βεβαιώνει το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Δεν ξέρω, υπόθηκε αυτό. Τοποθετήθηκε κάποιο για αυτό το μείζον ζήτημα για το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Σαν τον Μάκη Βορύδη. Δεν ήταν μόνο ο Μάκης Βορύδης. Όχι, είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολλοί κόσμοι που το θεώρησε πολύ καλό επιχείρημα αυτό. Γιατί λέει, εντάξει, δεν βεβήλωσαν το μνημείο, αλλά όταν γράφει παρακάτω είναι σαν να βεβηλώνει το μνημείο. Δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, και πιο κάτω να είχαν γράψει τα νο. Και εκεί μέχρι Θησίο, δηλαδή πιστεύω εγώ, μέχρι τον ηλεκτρικό. Μέχρι Τεχνόπολη, μη σου πω, τέρμα έργο. Μέχρι Τεχνόπολη, καλό. Θα υπήρχε ένα μνημείο το οποίο και θα λένε μετά, εγώ δεν έχω πρόβλημα με το όχι, να. Ρε, παιδιά, αλλά λίγο σεβασμός. Αλλά. Λίγο σεβασμός. Είναι από τις περιπτώσεις που ό,τι έχει, ό,τι έχει προηγηθεί πριν το αλλά δεν μετράει. Έχει βγει και ο Υπουργός Επικρατείας είναι σε ρόλο μόνιμου συνηγόρου της κυβέρνησης. Μίλησε και αυτός σήμερα στο Sky και ένα επιχείρημα της κυβέρνησης σε όλη αυτή την κουβέντα είναι το πώς είναι δυνατόν, Κωνσταντίνε, πολύ εσύ που κάνεις και την εκπομπή, να μιλάτε για συγκάλυψη. Συγκαλύπτει η δικαιοσύνη? Έχεις αποδείξει ότι συγκαλύπτει η δικαιοσύνη? Αυτό ακούγεται πάρα πολύ σοκαριστικό. Υπάρχει... Ποτέ δεν θα έλεγα κάτι τέτοιο. Το φαντάζομαι. Ποτέ. Και εδώ υπάρχει μια επίκληση στην άγνοια κόσμου που δεν... γνωρίζει το πώς δουλεύει ακριβώς και η εξεταστική και όλο το σύστημα με το όταν προκύπτουν ευθύνες πολιτικών προσώπων. Ευτυχώς πολλοί κόσμος το γνωρίζει αυτό. Δηλαδή σιγά σιγά μαθαίνει όλο και περισσότερος κόσμος για το άρθρο 86 του Συντάγματος και το νόμο περί μη ευθύνης υπουργών ή ξαναμαθαίνει, γιατί είχαμε χρόνια που δεν το συζητούσαμε αυτό. Αλλά η συγκάλυψη δεν είναι μόνο από τη δικαιοσύνη, γιατί η εξεταστική που κάνεις εσύ δεν καλεί βασικούς μάρτυρες, δεν έκανες προανακριτική. Μάλλον δεν θα κάνεις προανακριτική, ήδη το έχει ξεκόψει ο Βορύδης. Δηλαδή, ακόμα και ο εισαγγελέας να στείλει δικογραφία με το όνομα του Καραμαλή στη Βουλή, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία πάλι δεν θα κάνει καμία προανακριτική για να εξετάσει ποινικές ευθύνες και δεν θα βγει από τη δικαιοσύνη λάδι, αν βγει ο Κώστας Καραμαλής. Μετά φαντάζομαι εγώ μια επιχειρηματολογία που θα λέει εντάξει, η δικαιοσύνη εδώ πέρα, διώξεις τι θέλετε, συγκάλυψη, δικαιοσύνη. Και θα λες μπορεί και όχι, αλλά συγκάλυψη Βουλή. Και όταν είσαι στην εξεταστική, τώρα το πάω στο πολύ ουτοπικό, όταν είσαι σε αυτές τις επιτροπές θεωρητικά δεν είσαι ένας απλός βουλευτής του κομματός σου, δεν λειτουργείς σε κομματικό στρατόπεδο. Θεωρητικά λειτουργείς ως Ιωνία ανακριτής, έχεις αυτόν τον διτό ρόλο τέλος πάντων. Είσαι και λίγο εισαγγελέας, είσαι λίγο ανακριτής, είσαι λίγο βουλευτής, αλλά πρέπει να διερευνήσεις. Αυτό προφανώς δεν συμβαίνει, αλλά εντάξει, έχουμε καταλήξει να παίρνουμε ως δεδομένο ότι ο Μαρκόπουλος θα θώσει τον Καραμαλή, όχι η Μαρκόπουλος. Και ένας ακόμα λόγος πρέπει να αλλάξει το 86 κλπ. Δείτε την ανασκόπηση, γιατί τώρα λέμε κάπως επιγραμματικά πράγματα που είναι λίγο πιο πολύπλοκα. Είναι εκτενής η αναφορά εκεί πέρα για να καταλάβετε δηλαδή πώς λειτουργεί η εξεταστική, τι είναι σε σχέση με την προανακριτική και τι δεν έκανε, πώς λειτουργήσε, πώς έπαιρναν τις πληροφορίες και αντέστρεφαν το νόημά τους προκειμένου να ακουστούν προς τα έξω αυτά που ήθελαν, υποστηρίζοντας την θεωρία της προσωπικής ατομικής ευθύνης. Δείτε το. Στο μεταξύ μπορούμε απλώς να λαμβάνουμε μαθήματα θράσους από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και το μεταξύ, ρε παιδί μου, λες τώρα, είναι κουβέντα που λέγεται το θα συνέφερε την κυβέρνηση το ζήτημα αυτό με τα καύσιμα. Τι θα συνέφερε και δεν θα συνέφερε? Είναι κάτι στο οποίο σιγά σιγά αρχίζουμε να συγκεντρώνουμε στοιχεία που δείχνουν ότι έχει επιδεινώσει, έχει αυξηθεί η ένταση του δυστυχήματος και η φωνικότητα κατά πάσα πιθανότητα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε δηλαδή πόσοι θα είχαν γλιτώσει, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό ότι μπορεί κάποιοι άνθρωποι να είχαν επιβιώσει από την σύγκρουση των τρένων και αν δεν είχε υπάρξει η έκρηξη να μην είχαν σκοτωθεί. Δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή υπολογισμό γι' αυτό, γιατί είναι υποθετικό σενάριο, αλλά συνέβη μια έκρηξη από την οποία απανθρακώθηκαν 30 άνθρωποι, οπότε είναι πολύ λογικό να το σκεφτείς. Τώρα ότι πάνω σε αυτό τώρα θα κάνουμε τέτοιους υπολογισμούς είναι παλαβό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που μπορούμε να πούμε με βάση αυτά που ξέρουμε, όχι αυτά που υποψιαζόμαστε, είναι ότι αυτό υπήρξε και επίσης υπήρξε και κρατικό μπάζωμα. Τώρα κρατικό θα πει, κατά βάση το έχει κάνει για Δικιάρογλου αυτό, γιατί έχει ξεκινήσει κλασικά, ένα γαϊτανάκι εκεί πέρα, ότι όχι ο Τριαντόπουλος, ο Τριαντόπουλος λέει πυροσβεστική, η πυροσβεστική τον διαψεύδει. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι σε αυτό τον κύκλο εκεί πέρα δεν θα βγάλουμε εύκολα άκρη, αλλά σημασία έχει ότι αυτό δεν έγινε κρυφά από κάποιον ιδιώτη. Οπότε συζητάμε για κάτι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Λέμε ότι αυτό συνεισέφερε στην φωνικότητα του δυστυχήματος και υπήρξε κρατική συγκάλυψη. Από εκεί και μετά ας δούμε τι άλλο προκύπτει από αυτό. Αλλά μέχρι εδώ που λέμε, μέχρι αυτό το σημείο, αυτό που λέμε βασίζεται όντως σε γεγονότα. Ναι. Μπορείτε να δείτε στην ανασκόπηση και ένα πολύ ωραίο βίντεο που είχε βγάλει ο Κώστας Καραμαλής 25 Νοεμβρίου του 2021. Δύο μήνες πριν είχε πάρει επιστολή από τον κύριο Τσαλίδη με τα προβλήματα που έβλεπε ο ίδιος ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Τρενοσέ στο σιδηρόδρομο και όλες αυτές τις προειδοποιήσεις που τις πήρε εγγράφως, τις πήρε εμπιστευτικά και υπάρχει η επιστολή και πηγαίνει στο γραφείο του. Και δύο μήνες μετά υπάρχει ένα πολύ ωραίο εισαγωγικά βίντεο με τον Κώστα Καραμαλή που παρουσιάζει την αναβάθμιση του σιδηροδρόμου, Κωνσταντίνε. 4 δις το δίκτυο, ο ίδιος να κάνει πομπόδεις δηλώσεις. Άμα το δεις τώρα, σε φάση πραγματικά πόσο το δούλεμα δεν έχει όρια. Δεν έχει παίξει πάρα πολύ. Δηλαδή ναι, είναι ωραίο, ναι. Είναι πολύ, πολύ ωραίο αυτό το βίντεο. Εν τω μεταξύ, λέμε στην ανασκόπηση, εγώ το είχα συνειδητοποιήσει. Αυτό είναι 2 μήνες μετά την επιστολή Τσαλίδη. Ναι, δηλαδή, ναι, είναι, είναι ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ που λέει ότι εδώ πέρα θα σκοτωθεί κόσμος. Ο άλλος το έχει διαβάσει θεωρητικά, έχει πάει στο γραφείο του και 2 μήνες μετά σου γυρνάει ένα σποτάκι που λέει για τα 4 δις επενδύσεις που θα έρθουν στο σιδηρόδρομο. Όταν όλος το πει δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση, αυξάνονται οι περιπτώσεις του ανθρωπίνου λάθους. Ναι. Και μπορεί να θρηνήσουμε θύματα από αυτό. Να έχουμε δυστύχημα που να αλλάξει την όψη του σιδηροδρόμου στην Ελλάδα, την εμπιστοσύνη του κόσμου. Είναι συγκλονιστικό ότι υπάρχει προειδοποίηση για τους νεκρούς. Ο άλλος σφυρίζει αδιάφορα φεφαφού, λέει ψέματα στην Επιτροπή ότι δεν είχε ενημερωθεί, ενώ δημοσιοποιείται η επιστολή που αποδεικνύει ότι είχε ενημερωθεί και τραλαλά δεν υπάρχει κατά τα λοιπά καμία συγκάλυψη. Τουλάχιστον στις αίρες έχει ρίξει άσφαλτο. Να πω ότι ανάμεσα στα σχόλια που είδα υπήρχαν από σέρες σχόλια τα οποία έλεγαν ότι αυτό πάλι διαφημίστηκε πολύ παραπάνω από όσο συνέβη στην πραγματικότητα με την ασφαλτόστρωση. Δηλαδή καταγγέλλεται και αυτό ως μούφα. Ναι. Ότι ήταν πολύ περιορισμένο. Είδα κάποια σχόλια από σεραίους. Λοιπόν. Πριν να κλείσουμε, πρέπει να πούμε, να προτείνουμε και λύσεις, Θάνο. Όχι, πριν θα πάρουμε τι παραπάνω γιατί έχουμε φάει. Δεν θα πάρεις παραπάνω. Τι, πώς πήρες απόφαση έτσι, άιντε Γιούρια. Πρέπει να πάρουμε παραπάνω. Θα πάρεις. Εδώ θα κάτσεις. Ναι, ναι, ναι. Όχι, 10 λεπτά θα κάτσεις με τη ζωή. Λοιπόν, τι θέλεις άλλο. Γιατί έχουμε να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά. Δεν θέλουμε να είναι όλο αρνητικές οι ειδήσεις. Να είναι όλες οι ειδήσεις ότι είναι αδιέξοδο και δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε και τέτοια. Δεν θέλουμε να υπάρχει αυτή η αίσθηση του αδιέξοδου, της ασφυξίας μέσα σε έναν κόσμο που δεν αφήνει καμία λύση, καμία οδό διαφυγής. Υπάρχει από ένα δοκιμασμένο στέλεχος της κεντροαριστεράς μια ανακοίνωση για καινούριο κόμμα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πολλές φορές έχει έρθει στην επικαιρότητα. Αυτό είναι το παλιό κόμμα, να επικοινωνήσουμε με το κοντρόλ. Λοιπόν, δείξαμε το παλιό κόμμα. Μόλις δείξαμε το παλιό κόμμα. Ακριβώς αυτό που είπα να προσέξουμε να μην το κάνουμε. Ήθελα να βάλω quiz. Λοιπόν, ωραία. Αν έχουμε όμως και την άλλη φωτογραφία, θα δούμε τον Ανδρέα Λοβέρδο με το καινούριο του κόμμα. Ναι. Έλα, Ανδρέα. Λοιπόν, σε συγκίνησε. Με συγκινεί γιατί μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια, τότε που τον είχα καθηγητή. Οπότε έχω μια, όπως και να το κάνεις, έχω μια σχετική συγκίνηση για τις πολιτικές περιπέτειες του Ανδρέα Λοβέρδου. Κάθε φορά που φτιάχνει κόμμα συγκινούμε πάρα πολύ. Το προηγούμενο ήταν το 2013. Πάλι είχε φτιάξει ένα κόμμα. Μετά μπήκε στην κυβέρνηση. Μετά δήλωσε ότι το κόμμα αυτό θα παραμείνει, θα κάνει, θα δείξει. Δεν έκανε, δεν έδειξε, δεν παρέμεινε. Προφανώς διαλύθηκε το κόμμα και τώρα επανήλθε με το κόμμα Δημοκράτες. Δυνατός τίτλος. Ναι. Με δηλώσεις από τον Εύρο, εκεί που αποκρούσαμε την εισβολή των κατατρεγμένων, Εκεί που το έθνος πολέμησε σε εκείνο το έπος του Εύρου, ο Ανδρέας Λοβέρδος είναι εδώ με ένα κόμμα πατριωτικό, εξυγχρονιστικό, φιλελεύθερο, όλα μαζί τα έχει βάλει, έχει 10 επίθετα. Εμείς θα παραμείνουμε πιστοί ψηφοφόροι του προηγούμενου κόμματός του, της Συμφωνίας για τη Νέα Ελλάδα, που ίδρυσε το 2013. Ναι, ο συμβολισμός του Εύρου είναι ρητός. Ε. Στέλνω ένα μήνυμα από εδώ, από ένα μετερίζι που οι Έλληνες φυλάμε καταλάβαμε, που πρόσφατα το 2020 αποκρούσαμε απόπειρα μιας εισβολής. Ήταν μια απόπειρα εισβολής την οποία απέκρουσε η Ελλάδα. Ναι. Προφανώς όταν έχεις καταδικαστεί εμέσως στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί επί των ημερών σου έγινε διαπόμπευση, δεν καταδικάστηκε ο Λοβέρδος, καταδικάστηκε η χώρα για ενέργειες που έγιναν επί Υπουργείας Ανδρέα Λοβέρδου και άλλων. Δεν θα έπρεπε να στέκεσαι στην πολιτική. Είπαμε να έχεις κάποιες κυρώσεις. Να μην στέκεσαι στην πολιτική. Θα ήταν πάρα πολύ απλό. Να μην έχεις το θράσος τώρα να κάνεις το δεύτερο καινούριο σου κόμμα. Και δεν το λέει καν διαπόμπευση, το λέει Δημοκράτες. Λοιπόν, ένας άλλος που θα είχε θέμα και πριν κλείσουμε, Κωνσταντίνε. Θεωρητικά σε μια κανονική χώρα θα είχε θέμα να κατέβει στις ευρωεκλογές, θα ήταν η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Έχω παρακολουθήσει με μεγάλο ενδιαφέρον τις δηλώσεις της και τις απαντήσεις της σε αυτό που έχει συμβεί με χιλιάδες απόδημους να λαμβάνουν με διαφορά λεπτών ένα email από το γραφείο της και ένα email από το Υπουργείο Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο. Μερικοί και μερικές λάβανε αυτό το mail της Ασημακοπούλου 5 λεπτά πριν το Υπουργείο Εσωτερικών. Είχαμε και εμείς καταγγελίες και υπάρχουν πάρα πολλά σχετικά post. Γίνεται αυτό, βγαίνουν στο Twitter απόδημοι πάρα πολύ και λένε «Κυρία Σιμακοπούλου, μας έχετε στείλει mail, δεν έχουμε δώσει ποτέ τα mail μας εσάς». Και έχουμε την Ευρωβουλεύτρια της Νουδού στην πρώτη απάντηση να λέει ότι τα συγκέντρωσα, Κωνσταντίνε. Με πείθη. Μέχρι εδώ με πείθη. Τα συγκέντρωσα με τη δραστηριότητά μου επί 5 χρόνια ως ευρωβουλευτής. Δεν διευκρινίζει το πώς. Δεν διευκρινίζει το αν ζήτησε τη συνένεση των ανθρώπων για να του στέλνει mail. Λέει, εγώ τα συγκέντρωνα. Ξέρω εγώ, πόρτα-πόρτα. Πήγαινε, χτυπούσε, πήγαινε, ξέρω εγώ, στο. Πήγαινε στο Βερολίνο, έβρισκε τους Έλληνες. Μήπως θέλετε να μου δώσετε το mail σας για να σας στέλνω ενημερώσεις για το newsletter μου. Μετά έφευγε από Βερολίνο, πήγαινε Ρότερνταμ, ας πούμε. Το ίδιο. Και αυτή είναι η πρώτη απάντηση. Συνεχίζουν οι απόδημοι να λένε, μα δεν απαντάτε. Να οργανώνονται κιόλας. Οργανώνονται για να προσφύγουν νομικά. Έχουμε μια δεύτερη ή τρίτη απάντηση της Ευρωβουλευτή ότι πήρε εκλογικούς καταλόγους από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια χαρά. Από αυτούς που το Υπουργείο Εσωτερικών δηλώνεται. Τους έχει έτσι σαν προσπέκτους. Τους έχει το Υπουργείο Εσωτερικών, να φανταστούμε. Ναι, δεν το κάνει. Δεν το κάνει. Και έχουμε και απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών που λέει ότι δεν έχουμε δώσει σε κανέναν υποψήφιο βουλευτή ή κόμμα εκλογικούς καταλόγους. Ο Αθανάσιος Μπαλέρμπας. Ναι. Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν παρέχει διευθύνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σκεφτείτε τώρα, έχουμε το Υπουργείο Εσωτερικών που αναγκάζεται να εκδώσει ανακοίνωση που να λέει ότι δεν δίνουμε τα mail σας χωρίς την κατάθεσή σας. Ναι. Για να κάνει άλλη προεκλογική καμπάνια, ας πούμε. Εντάξει, χρήσιμο παρόλα αυτά. Αναγκάστηκε, το διευκρίνησε το Υπουργείο Εσωτερικών. Η αλήθεια είναι ότι η κυρία Σιμακοπούλου είναι αρκετά εκτεθειμένη, ώστε υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν λόγος παραίτησης αυτός. Είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει γίνει, ότι δεν έχει υπάρξει συγκατάθεση των χρηστών. Υπάρχουν και περιπτώσεις που καταγγέλλονται επώνυμα, που έχει στείλει email σε ανθρώπους που τη συγκεκριμένη διεύθυνση email την είχαν δηλώσει μόνο στο Υπουργείο Εσωτερικών για τις λίστες των αποδήμων. Μία από αυτούς είναι η Ματίνα Στεβής, δημοσιογράφος στο New York Times, στο Ευρωπαϊκό Τμήμα, που δηλώνει κανονικά με ανάρτησή της ότι κανονικά η κυρία Σιμακοπούλου της έστελνε στο επαγγελματικό mail και εδώ με κάποιον τρόπο βρήκε το προσωπικό το οποίο το είχε δηλώσει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες με ανθρώπους που λένε εγώ. Ναι, και υπάρχει και μια άλλη ανάρτηση ενός χρήστη ο οποίος λέει στο Gmail μπορείς να πατήσεις δίπλα στο όνομά σου, να γράψεις συν και να βάλεις κάτι ακόμα. Να γράψεις Βλάσης Καδρώνης, συν υπηρεσία αποδήμων, ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος έχει στείλει αυτό το email, λαμβάνει από εκεί. Συνεπώς, ξέρει ότι αν διαρρεύσει, διαρρέει με αυτόν τον τρόπο. Γιατί αυτό γίνεται ακριβώς ώστε να είναι για τη συγκεκριμένη χρήση. Οπότε δεν υπάρχει τρόπος να σκεφτούμε που να μην είναι εκτεθειμένη η κυρία Σημακοπούλου, αλλά έβλεπα αναρτήσεις. Όταν λες πολλές δικαιολογίες. Γενικά δεν είναι καλό. Οι πολλές δικαιολογίες, ναι. Πρέπει, γίνεται να αλλάζεις την απάντησή σου μονίμως. Όχι. Τελειώνει εκεί το θέμα. Όχι. Δεν είχα δανειστεί την τσαγέρα και είχε ήδη τρύπα. Οι πολλές δικαιολογίες δείχνουν ψέματα. Βεβαίως έχουν εξαμοληθεί οι Νεοδημοκράτες. Λένε εντάξει ρε παιδιά, οι άλλοι τώρα λάβανε ένα email που δεν θέλανε και το έχουν κάνει θέμα, λες και τους. Και αυτά είναι αγαπημένα μου επιχειρήματα. Ξεκινήσαμε από το ότι δεν συμβαίνει. Και μετά λες, ξεκινάς από το ότι είναι μια συνωμοσία και κάποιοι χτυπούν την επιστολική ψήφο. Αυτό το έκανε ο Head of Diaspora της Νουδού, Θεοδωρόπουλος, κάπως έτσι. Ο οποίος βγήκε και λέει: χτυπούν την επιστολική ψήφο. Δέχεται λάσπια να Μισέλα Σημακοπούλου. Και μετά έκανε ένα σχόλιο που έλεγε: δεν μιλάω για όλους στην ανάρτησή του. Οπότε κάποιοι έχουν δίκιο, κάποιοι έχουν άδικο. Δεν κατάλαβα. Αλλά ήταν η πρώτη επιχειρηματολογία. Μετά ξεκίνησαν τα αδειάσματα. Και έχουν καταλήξει στο ότι πώς κάνετε έτσι, μωρέ. Σας στείλανε ένα mail. Εδώ πατάτε. Πάει ο άλλος και γράφει: δεν θυμάμαι ποιος, δεν είναι ο Diaspora. Είναι ο. Για τα cookies έγραψε. Σου λέει, κάνετε accept εκεί πέρα τα cookies, ό,τι να είναι. Και σας πειράζει τώρα με το mail, κάπως έτσι θα το βρήκε. Δηλαδή, χρησιμοποιείς μια επίκληση στον τεχνολογικό αναλφαβητισμό για να πεις στους άλλους ότι έλα μωρέ, τώρα σίγουρα κάπου θα έχεις δώσει συγκατάθεση. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί άνθρωποι, γενικά που έχουν φύγει στο εξωτερικό, ξέρουν, μπορεί να ασχολούνται με κάτι τέτοιο, οπότε μπορούν να καταλάβουν το τι έχει συμβεί. Το πρόβλημα είναι επίσης ότι γενικά μπορεί να έχουν υπηρεσίες στις χώρες που δουλεύουν. Οπότε να το ψάξουν, να κάνουν ό,τι προβλέπεται μέσω GDPR, για παραβιάσεις GDPR, να ζητήσουν π.χ. σε πρώτη φάση, όπως το είδα, από το γραφείο της Ευρωβουλεύτριας να τους γνωστοποιήσει πώς βρήκε τα στοιχεία και μετά να κάνουν τις επόμενες κινήσεις. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Ναι, και γενικά ξέρουν γιατί πράγμα μιλάνε και η επιχειρηματολογία αλλάζει. Το τελευταίο ήταν αυτό, το πώς κάνετε έτσι ένα mail. Είναι, κάνατε λες και σας έκλεψαν το σπίτι, ας πούμε. Δεν είναι μικρό θέμα τα προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο, θέλω να πω. Δεν είναι να το παίρνει. Καλά, ρε παιδί μου τώρα. Και, το Υπουργείο να καταχράτε τα προσωπικά δεδομένα κιόλας δεν είναι απλό πράγμα. Τώρα, εδώ οι άλλοι έχουν ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λένε, έλα τώρα η κυρία Σοφή, δεν έγινε και τίποτα. Και λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, έλα καημένε, τα ξέρουμε πώς γίνονται αυτά τα ψηφίσματα. Πώς γίνονται δηλαδή. Οπότε το αντιλαμβάνομαι ότι τίποτε δεν είναι σημαντικό. Τίποτα. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε την ομιλία στο Κογκρέσο, που ήταν όντως μια τομή για τη νεότερη Ελλάδα, ήταν μια στιγμή, ρε παιδί, που καταλαβαίνω ότι αυτό, ναι. Εκείνη ήταν μια στιγμή που κάτι συνέβη. Αν έλεγες δηλαδή τι γεγονότα υπήρχαμε, ποιο ήταν ένα συμβάν πολιτικό τα τελευταία χρόνια, θα έλεγες την ομιλία στο Κογκρέσο. Αλλά τώρα εντάξει, το κράτος δικαίου και το email και μου και το αυτό. Με προσωπικά δεδομένα, πώς κάνεις έτσι. Μόνο κλαψιάρετες δεν τους λένε. Και λες, παιδιά, προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο είναι δικαιώματα. Τι λέμε τώρα. Αν εσένα δεν σε αφορά, εντάξει, πρόβλημά σου. Αλλά δεν θα πεις τον άλλον για το αν πρέπει να ανησυχεί ή να εκνευρίζεται επειδή παραβιάσει και η ιδιωτικότητά του και το GDPR. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, αυτό που δίθεν θαυμάζει η Νέα Δημοκρατία, θα ήταν πρώτο ζήτημα αυτό, θα ήταν σκάνδαλο. Δεν θα μπορούσε να. Αυτή τη στιγμή θα είχε βγει μια απόφαση που θα λέγει ότι η κυρία Σημακοπούλου, μέχρι να διερευνηθεί το θέμα, δεν θα κατέβει σε ευρωεκλογές. Θα ήταν τόσο απλό κατά την άποψή μου. Μιλάμε για μαζική λίστα, έτσι. Και πρέπει να διερευνηθεί και το από πού υπήρξε η τρύπα. Γιατί αν υπάρχει την επιστολική ψήφο, δεν την υπονομεύει αυτός που θα καταγγείλει ότι εδώ πέρα μου έχει στείλει το ΙΠΕΣ και μαζί στο mail μου στείλε και η Ευρωβουλεύτρια της Νουδού. Την καταγγέλει αυτός που τη χρησιμοποιεί, που την εργαλειοποιεί για να προωθήσει το δικό του διαφημιστικό μήνυμα, το δικό της διαφημιστικό μήνυμα. Δεν την υπονομεύουμε εμείς την επιστολική ψήφο. Υπάρχει ήδη καχυποψία σε μεγάλη μερίδα του κόσμου, βλέποντας όλα αυτά που βλέπουμε με το κράτος δικαίου, την οποία εγώ δεν την συμμερίζομαι εντελώς. Το έχουμε πει, νομίζω. Αλλά τώρα, όταν τα κάνεις αυτά, εσύ υπονομεύεις το φοβερό και τρομερό μέτρο που έκανες. Λοιπόν, Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Να είναι χίλιες φορές καλύτερη από την προηγούμενη. Να κοιτάτε την προηγούμενη εβδομάδα και να λέτε πώς άντεξα μια τόσο κακή εβδομάδα. Καμία σχέση με την τωρινή. Να είστε καλά. Φιλιά. Γεια σας.